بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله. صدق الله مولانا العلي العظيم. محترم بزرگوں، کئی ہفتوں سے یہ گفتگو جاری ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی اس عظیم کائنات میں کس چیز کو کس کام میں استعمال کرنا، اور اللہ نے جس چیز کو جس کام کے لیے بنایا ہے بندوں کو اسے قبول کرنا چاہیے. اگر قدرت کے نظام کے خلاف بغاوت کریں گے تو انجام بھی برا ہوگا. اس دنیا کو بنانے والا ہم سے بہتر جانتا ہے کہ دنیا والوں کی ضرورتیں کیا ہیں، مردوں کو کس لیے پیدا کیا، عورتوں کو کس لیے پیدا کیا، انسانوں کو کس لیے پیدا کیا، کیڑے مکوڑوں کو کس لیے پیدا کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس کائنات میں ذرے سے لے کر پہاڑ تک، قطرے سے لے کر دریا تک کوئی چیز بے مقصد اور لغو نہیں ہے. کبھی کبھی انسان کے ذہن میں اس قسم کے خیالات آتے ہیں، وہ بیچارہ انسان جس کی اپنی اوقات صرف اتنی ہے کہ جب تک بدن میں کرن باقی ہے اس وقت تک ایٹھتا رہتا ہے، اور کرن نکل گیا تو زندہ لاش ہے. جس طریقے سے گاڑی کے اندر جب تک کرن آتا رہتا ہے گاڑی چلتی رہتی ہے، کرن آنا بند ہو گیا گاڑی بند ہو گئی، باقی سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہے لیکن کرن نہیں رہا. ایسے ہی انسان جسم کے اندر روح ہے، اور روح کا مالک کون ہے؟ اللہ. بندوں کا اس پر کوئی اختیار، کوئی اختیار نہیں. کسی انسان کے بدن میں روح نکل جانے کے بعد دوبارہ روح ڈالنا ہمارے بس میں، ہمارے بس میں نہیں. کس انسان کی روح کب نکل جائے گی؟ رات میں ایک صاحب نے فون کیا، مولانا میں تفسیر پڑھ رہا ہوں، اس میں لکھا ہے کہ جب انسان سوتا ہے تو اس کی روح واپس لے لی جاتی ہے. میں نے کہا بالکل صحیح لکھا ہے. 24ویں پارے کے اندر خداوند قدوس نے بندوں سے یہ بات کہی، اللہ یتوفی الانفس حین موتہا، اللہ روح کو واپس لے لیتا ہے کب؟ جب اس کی موت کا وقت آتا ہے. والتی لم تمت فی منامہا، اور جس کی موت نہیں ہوئی ہے اس کی روح واپس لے لیتا ہے کب؟ سوتے وقت. فیمسک الذی قضی علیہ الموت ویرسل الاخرى، جس کو دوبارہ نہیں دینا اس کی روح واپس نہیں ہوتی. کیا ہوا؟ کہنے پتہ نہیں کیا ہوا، سوئے تھے اٹھے نہیں. ہم سب رات میں سوتے ہیں صبح نہ اٹھنے کے لیے، ہماری روح واپس لے لی جاتی ہے. اللہ کی طرف سے اجازت ہوتی ہے دوبارہ ڈال دی جاتی ہے، اجازت نہیں ہوتی ختم. میں نے ان کو مثال دی، جیسے آپ نے آٹو والے کو آٹو دے رکھا ہے کرائے پر، لیکن اس کو پابند کر رکھا ہے کہ شام کو لا کر جمع کرنا، رجسٹر میں انٹری کرانا، نئی انٹری کرا کے بل لے جانا. چلاؤ تم ہی لیکن شام کو لا کر جمع کرو، نئی انٹری کراؤ پھر لے کر جاؤ. ہم سب کی روحیں جمع ہو جاتی ہیں، نئی انٹری ہوتی ہے دوبارہ ملتی ہے، اور جمع ہونے کے بعد نئی انٹری کا آرڈر نہیں آیا ختم. کتنے صاف الفاظ میں قرآن کہہ رہا ہے، فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا الْمَوْتِ وَيُرْسِلُ الْأُخْرَى إِلَىٰ أَجَلٍ مُسَمَّى، جس کے بارے میں موت کا فیصلہ ہو گیا اس کی روح روک لی جاتی ہے، جس کے بارے میں آرڈر ہوا دوبارہ پھر دے دی گئی، کب تک؟ کچھ دنوں کے لیے۔ یہ اتنی حقیقت، انسان اتنے میں ہی اچھلتا رہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مردوں کو بنایا، ان کی بناوٹ الگ ہے، عورتوں کو بنایا، ان کی بناوٹ الگ ہے، ہر شخص جانتا ہے۔ ایک صاحب ملے، کچھ لوگ زیادہ پڑھ جاتے، مطالعہ کرتے کرتے ان کو ریئیکشن ہونے لگتا ہے۔ مولانا مردوں عورتوں برابری ہے نا؟ بات یہاں سے شروع ہوتی۔ میں نے کہا نہیں، برابری نہیں ہے۔ واہ، اسلام تو ہر چیز کے اندر مساوات کا قائل ہے۔ میں نے کس کس پاگل نے آپ سے کہہ دیا یہ بات؟ آپ سے کس پاگل نے کہی ہے؟ دکھاؤ کوئی قرآن کی آیت، دکھاؤ حدیث۔ بالکل ایسا نہیں ہے کہ تم جیسے احمقوں نے کہہ رکھا ہے کہ ہر چیز کے اندر مساوات ہے۔ اب تھوڑا جھٹکا لگا ان کو۔ میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کے گاؤں میں بچے ماؤں کے پیٹ میں رہتے ہیں کہ باپ کے پیٹ میں؟ ارے بھائی، پانچ چھ بچے ہوئے تو چار بچوں کو عورت نے اپنے پیٹ میں رکھا، پانچویں کو آپ بھی تو رکھیے۔ ہونا یہ چاہیے تھا کہ ایک ادھر ایک ادھر، تب نہ مساوات ہوگی۔ کہا گئی آپ کی مساوات؟ بچے کو دودھ کون پلائے گا؟ ماں کی باپ۔ اب تو ان کی زبان نہیں کھلتی۔ میں نے کہا اس پاگل پن کا علاج کرو، زیادہ پڑھ گئے ہو تو کچھ نیچے آؤ۔ مردوں کی پیدائش کا مقصد اور ہے، عورتوں کی پیدائش کا مقصد اور ہے۔ مردوں کے حقوق اور ہیں، عورتوں کے حقوق اور ہیں، ان کی ذمہ داریاں اور ہیں، ان کی ذمہ داریاں اور ہیں۔ جب دونوں اپنی اپنی ذمہ داریوں کو نبھائیں گے، شوہر بیوی کا خیال رکھے گا، بیوی شوہر کا خیال رکھے گی، تو زندگی کی یہ گاڑی پٹری کے اوپر چلے گی، ورنہ عام طور پہ کیا ہو رہا ہے آپ سب دیکھ رہے ہیں۔ قرآن نے جہاں پر یہ کہا کہ گھریلو نظام کا ذمہ دار اور نگراں مرد ہے، الرجال قوامون علی النساء، مردوں کو ہم نے نگراں بنایا، کیوں؟ اس کی وجہ بتلائی۔ مرد کو تحفظ درکار نہیں ہے، مرد کو سیکورٹی درکار نہیں ہے، مرد کے ساتھ عصمت دری کے واقعات نہیں ہوں گے، عورت کو سیکورٹی لگے گی، عورت کو تحفظ لگے گا۔ تم مانو تو لگے گا، نہ مانو تو لگے گا۔ اور اسلام نے ہر عورت کو تحفظ دیا ہے، کسی عورت کو کہیں پر تنہا نہیں چھوڑا گیا۔ جب بچی اپنے باپ کے گھر میں ہے تو اس کو باپ کا تحفظ حاصل ہے، باپ نہ ہو تو بڑے بھائی کا تحفظ حاصل ہے، وہ نہ ہو تو چاچا ہوں گے، ماما ہوں گے، خالو ہوں گے، کوئی تو ہوگا خاندان میں۔ اور اگر رشتے دار کوئی نہ ہو تو اس محلے کے لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ ان کنواری نوجوان بچیوں کو تحفظ فراہم کرے۔ اس لیے عورت کہیں جائے گی، اسلامی دائرے میں رہتے ہوئے سفر کرے گی تو اس کو محرم لگے گا۔ باقی آپ جا کر ننگے ناچے، کون روکتا ہے آپ؟ ہم گفتگو کر رہے ہیں اسلام کے دائرے میں رہتے ہوئے سفر کرنا ہے تو آپ کو محرم لگے گا، محافظ لگے گا۔ پیدائشی طور پر مرد کو قدرت نے جفا کش بنایا ہے، طاقتور، جفا کش، محنتی، اور محنت کے سارے کام مرد کو دیے۔ اس پر گفتگو کوئی نہیں کرتا، محنت کے سارے کام مردوں کے حوالے۔ جنگ مرد کریں گے، عورتیں نہیں کریں گی۔ باہر کے سارے کام، محنت، مزدوری، بازار، کمانا، یہ مردوں کی ذمہ داری ہے، عورتوں کی ذمہ داری نہیں ہے۔ عورت گھر میں رہے گی، گھر کے اندر کے سارے کام اچھے طریقے سے انجام دے گی، یہ عورت کی ذمہ داری ہے۔ جب شوہر اپنے گھر میں لوٹ کر آئے تو گھر کا ماحول پرسکون ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نیک اور صالح اور اللہ کی نیک بندی ہونے کی نشانی بتلائی ہے کہ شوہر اپنی بیوی کو دیکھے تو اس کو خوشی ہو، اس کو دیکھ کر دکھ نہ ہو، تھکے ہارے باہر سے آئے تھے، کچھ ٹینشن تو بازار کا تھا، مارکیٹ کا تھا، دھندے کا تھا، اور گھر میں آنے کے بعد سوچا تھا ملے گا سکون دل، درد اور بڑھ گیا تجھے دیکھنے کے بعد. جو ہمارے گھروں کے اندر اس کو عورتوں نے اپنا کمال سمجھایا، اپنا حق سمجھایا، زندگیاں چوپٹ ہوتی ہیں اس سے. شوہر تھکا ہارا گھر میں آیا، اس کو ہم محبت کے ساتھ بیٹھا لیں، پانی پلاویں، کھانا دیویں، جب اس کی تھکن دور ہو جاوے، آرام کا وقت ہو، خوشگوار مزاج ہو، خوشگوار ماحول ہو، تو اپنی بات کہو. سلیقے مند عورتیں وہ کہتی ہیں. اب بیچارہ گھر سے نکلا تھا، کہنے کے ذرا وہ فلا سامان لے لیجئے گا، ٹھیک ہے. اب یہاں سے وہاں گیا، وہاں سے وہاں گیا، وہاں سے وہاں گیا، دیر ہو گئی. اس نے سوچا کہ میں گھر ہو لوں پھر شام کو لے لوں گا. گھر پہنچا، دروازے میں انٹری ہوئی، فلا سامان لائے نہیں لائے، پہلے لے کر آؤ. یہ گھروں میں ہو رہا ہے. عورت کی ذمہ داری ہے گھر کا ماحول پرسکون بنانا، اور اپنی ذات سے شوہر کی خدمت اور اس کی تسکین کا سامان فراہم کرنا. تو شوہر کماتا کس کے لیے ہے؟ اپنی بھی بچوں کے لیے، تو اس کو گھر آنے میں خوشی ہوگی. اور جب گھر کا ماحول پرسکون نہیں ہوگا تو وہ سوچتا ہے خالی کھانا ہی کھانا، سکون تو ملے گا نہیں، یہی کھا لیتا ہوں. پھر وہ کارخانے میں ہی کھانا منگا کے کھا لے گا اور عافیت سمجھے گا. پھر رات میں 2 اور 3 بجے آئے گا، پھر دوریاں بڑھیں گی. خداوند قدوس نے باہر کی زندگیاں مردوں کو دی، باہر کی ذمہ داریاں مردوں کے حوالے کی، گھر کے اندر کی ذمہ داریاں عورتوں کے حوالے کی. اور مردوں سے کہا سارے خرچے تم برداشت کرو گے، عورت کی کمائی پر یا عورت کے گھر سے آئے ہوئے پیسے پر بھروسہ کر کے مت بیٹھنا. 2 بنیادیں بتلائی، بما فضل اللہ بعضهم على بعض وبما انفقوا من اموالهم. پہلی بات تو اللہ نے پیدائشی طور پر، بناوٹ کے طور پر مردوں کو جفا کش بنایا ہے، محنتی بنایا ہے، اور محنت کی ساری ذمہ داریاں مردوں کو دی. وبما انفقوا، اور اس لیے کہ گھر کا سارا خرچ مرد برداشت کرے گا. یہ 2 بنیادیں ایسی ہیں کہ یہاں پر مرد ممتاز ہیں. ایک صاحب نے فون کیا، کہنے لگے مولانا میں انجینئر ہوں اور میری بیوی ٹیچر ہے. اچھا، بیوی جو کماتی ہے اس میں سے کچھ بھی مجھ کو دینے کو تیار نہیں ہے. اور بولیے آگے، میرا اس پر کیا حق ہے؟ میں نے کہا آپ کو اس پر کوئی حق نہیں ہے، وہ کماتی ہے، اس کا ہے. وہ نا اسے گھر میں دینا چاہیے، دینا چاہیے نہیں دینا چاہیے، آپس کی محبت کا سودا ہے. نہ دے تو آپ کو مار کے لینے کا حق نہیں ہے. آپ بے روزگار ہیں، آپ بھی تو کما رہے ہیں. وہ نا شریعت کیا کہتی ہے؟ میں نے کہا شادی کرتے وقت آپ کو معلوم تھا ٹیچر ہے، اس وقت نہیں پوچھنے آئے تھے. شریعت کا شریعت کی آڑ کیوں لے رہے ہو؟ اپنے مطلب کے لیے، اپنا الو سیدھا کرنے کے لیے. سیدھی سی بات یہ ہے کہ شریعت نے مرد کے ذمے رکھا ہے عورت کی کفالت، عورت کے ذمے مرد کی کفالت نہیں ہے. اور جب مرد عورت کی کمائی میں پلنے کی امید رکھتا ہوگا تو پھر ایڈجسٹ کر کے ویسی ہی زندگی گزارو، پھر شریعت کے پاس مت آؤ. ہمارے مدرسے کے پاس ایسے 2 رشتے خراب ہوئے، شادی ہو گئی، عورت برسر روزگار ہے، شوہر صاحب چھوڑنے جاتے ہیں اس کو، اور شام کو آ کے ہم سے مسئلہ پوچھتے ہیں کہ مولانا شوہر کا بیوی پہ کیا حق ہے؟ میں نے کہا شوہر اس لائق ہو تو پوچھنے آوے، شوہر کا بیوی پہ کیا حق ہے؟ جب بیوی کمائی پہ پل رہے ہو تو حق پوچھنے مت آؤ. قرآن میں جہاں پر مرد کو قوام کہا ہے وہاں 2 شرطیں لگائی ہیں، بما فضل اللہ بعضهم على بعض وبما انفقوا من اموالهم. اپنی مردانگی پہ قائم رہو، اپنی غیرت پہ قائم رہو. اگلا سوال، تو پھر حقوق کیا ہیں؟ حقوق میں اسلام نے دونوں کے حقوق کی رعایت رکھی، اور اصل میں دنیا کا نظام توازن کی بنیاد پر چلتا ہے. اس بات کو بہت غور سے آپ لوگ سن لیں، یہ گفتگو آپ کو کالجوں کے اندر سننے کو نہیں ملے گی، سیمیناروں کے اندر سننے کو نہیں ملے گی. دنیا کے اندر مساوات نہ مطلوب ہے نہ ممکن ہے، توازن، سب کو لیبل کر کے چلنا، کمزوروں کو آگے آنے کا موقع دینا، اسلام یہ چاہتا ہے. ابھی اس ملک ہندوستان کے اندر کچھ پڑھے کچھ غیر پڑھے، اب جو پڑھے لکھے ہیں اونچی ڈگریوں پر ہیں، اب جاہل کہیں کہ ہم بھی برابر بیٹھیں گے، ممکن ہے؟ جاہلوں کو ان کی ضرورت کے مطابق اس کی رعایت رکھی جائے، یہ توازن ہے. جس کا دوسرا نام ہے ریزرویشن. جب کسی قوم میں توازن بگڑ جائے، کچھ لوگ زیادہ خوشحال ہو گئے اور کچھ لوگ زیادہ بدحال ہو گئے، کچھ لوگ زیادہ پڑھ لکھے اور کچھ لوگ کم پڑھے لکھے، ان کے لیے مواقع نہیں، اب کیا ہوگا؟ پڑھے لکھے باپ کا بیٹا پڑھا لکھا ہوگا اور جاہل کا بیٹا جاہل ہوگا، تو حکومتوں نے قانون بنایا کہ نہیں، کالجوں میں ایڈمیشن کے لیے اتنا پرسنٹ ریزرویشن. کیوں دیا گیا؟ تاکہ 25% کا کوٹا غریبوں کے لیے کھلا رہے. ورنہ جب 50 لاکھ اور 60 لاکھ آپ ڈونیشن مانگیں گے تو مالدار باپ کا بچہ پڑھے گا اور غریب باپ کا بچہ محروم رہ جائے گا. جس کی مسلسل جنگ چل رہی ہے، حکومت کے لاکھ فیصلوں کے باوجود من مانی جاری ہے، تھوڑا بہت اس پہ کنٹرول کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. آج سے 4-5 سال پہلے جب سینٹرل میں کانگریس اور این سی پی دونوں کی سرکار تھی، انا ہزارے صاحب نے دھرنا دے دیا کالجوں کے خلاف، حکومت نے سرکولر نکال دیا کہ یہ کتنا ایڈمٹ کتنا پیسہ لے سکتے ہیں اس کی انکوائری کی جائے، یعنی جائزہ لیا جائے کہ یہ زائد سے زائد کتنی فیس لے رہے اور ڈونیشن کے نام پہ کیا لے سکتے ہیں، کیا واجبی خرچے ہیں. اس کی ایک کمیٹی بنی. اب سنیے مزیدار بات، اس کمیٹی میں شرد پوار صاحب بھی شامل تھے. تو انا نے دو لائن کا بیان دیا تھا کہ چوروں کی انکوائری چور کریں گے. شرد پوار صاحب آگ بگولا ہو گئے تھے. بالکل صحیح کہا تھا انا نے کہ چوروں کی انکوائری چور کریں گے. جس چیز سے بچنے کے لیے کمیٹی بنائی جا رہی ہے اور وہی چور اور بدماش اس کمیٹی کے ممبر بنیں گے. کیوں؟ تمہاری حکومت ہے، تم ہی قاتل تم ہی منصف. یہ جنگ جاری ہے. ابھی آپ نے سنا 10-15 دن پہلے گجر برادری نے ریلوے پٹری پر آ کر دھرنا دے دیا، ٹرینیں گھما دی گئیں، پورے ہندوستان کے ٹرینوں کا نظام درہم برہم ہو گیا. وہ آ کر بیٹھ گئے پٹریوں پر کہ ہمارے اوپر گاڑی چڑھا دو، ہم ٹرین نہیں جانے دیں گے. کیا مطالبہ تھا؟ ریزرویشن کا. کیوں تھا؟ یہ جو مطالبے ہوتے ہیں یہ مساوات کے لیے نہیں ہے. ریزرویشن دے کر آپ مساوات نہیں لا پائیں گے، توازن لائیں گے. اور توازن ہونا چاہیے، ہم بھی اس کے قائل ہیں اور اسلام بھی توازن کا قائل ہے. مردوں اور عورتوں میں توازن ممکن ہے، مساوات ممکن نہیں ہے. بچوں اور بڑوں میں توازن ممکن ہے، امیروں غریبوں میں توازن ممکن ہے، مساوات ممکن نہیں ہے. بھائی سیدھی سی بات ہے، ایک آدمی 500 لوم کا مالک ہے، ایک آدمی کاریگر ہے، دونوں یکساں کیسے ہو جائیں گے؟ ہم توازن کیسے کریں گے؟ بھائی 500 لوم والا بھی کما کھا رہا ہے تو مزدوری کرنے والے کو بھی اتنی مزدوری دی جائے کہ اس کا پیٹ چلے، اس کے بال بچوں کا پیٹ چلے، وہ عزت کے ساتھ جھوپڑے میں رہ سکے. اس لیے حکومتیں فیصلہ کرتی ہیں کہ صاحب وہ ستنڈاس بناؤ، بیت الخلاء بناؤ، بھتہ دو اور یہ دو اور وہ دو، سپورٹ کرو، حادثاتی موت اس کی مدد کرو. یہ کیوں ہوتا ہے؟ یہ توازن کے لیے، مساوات کے لیے نہیں ہے. تو قدرت نے مردوں اور عورتوں میں جو صلاحیتیں رکھی ہیں الگ الگ، ان صلاحیتوں کو پہچان کر دونوں کو الگ الگ کام کے مواقع دو گے تو مسئلے کا حل نکلے گا. مثلا تعلیمی ادارے تعلیم میں آگے بڑھے، ہمیں خوشی ہے، ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں، لیکن بچے اور بچیاں اگل بغل میں بیٹھے، اس کی کیا مجبوری ہے؟ ایک ساتھ بیٹھے اس کی بھی کوئی ضرورت ہے؟ ارے بچیوں کو بچیاں پڑھائیں، بچوں کو ٹیچر پڑھائیں، ممکن نہیں ہے. ایسے اسپتال ہوں، ڈلیوری کے اسپتال ہیں، بچوں کے اسپتال ہیں، وہاں باہر بورڈ لگاؤ گے، اندر مردوں کی گنتی نہیں ہے، عورتیں آئیں گی. کیا بمبئی میں اسپتال نہیں ہے؟ کاما اسپتال نہیں ہے؟ سب ممکن ہے، لیکن جب چاہیں گے تب نا. ان کو ان کا حق دیا جائے، ان کو ان کا حق دیا جائے، ان کو ان کے دائرے میں رکھا جائے، ان کو ان کے دائرے میں رکھا جائے. اس کے خلاف کرو گے، قدرت کے نظام کو چیلنج کرو گے، تو ابھی تو زلزلہ آیا ہے، آسمان سے آگ برسے گی، دھرتی پھٹے گی، آبادیاں اس کے اندر جائیں گی، سمندر آبادی پر چاؤ دوڑے گا، تب کیا کرو گے؟ قدرت کے نظام کو چیلنج کرنا عقل مندی نہیں ہے. قدرت نے کس چیز کو کس کام کے لیے بنایا، اس کو قبول کرنا، اس کو ماننا. اور طاقت اللہ کے ہاتھ میں ہے، عزت اور ذلت اس کے ہاتھ میں ہے، اس بات کا اعتراف کرنا ہوگا. اسلامی لشکر کئی مرتبہ ایسا ہوا، ایک مرتبہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ جنگ کی قیادت کر رہے تھے، اور اتفاق ایسا تھا کہ جانا کسی اور علاقے میں تھا اور مقابلہ ہو گیا کسی بڑی فوج سے. اب ان کو دو تین دن اسلامی فوج کے آنے کا انتظار کرنا ہے. مان لیجئے ناگپور میں جنگ ہو رہی ہے اور بمبئی سے فوج چلی، تو پیدل جائے گی نا، اس وقت ہوائی جہاز نہیں تھا. اب تقریباً 650 کلومیٹر فوج چلے گی پیدل، کچھ ٹائم لگے گا. اتنے وقت تک ان کو اپنی اسلامی فوج کو بچا کے رکھنا ہے. اللہ کی مدد شامل حال تھی، اور حضرت خالد کی حکمت. دشمن کی فوج 1,00,000 سے زائد تھی اور مسلمانوں کی فوج چند ہزار تھی، لیکن اللہ کی مدد رہی، ان کا روب رہا، جھڑپیں ہوتی رہیں، اور وہ یہ سمجھتے رہے کہ مسلمان بڑی مقدار میں ہیں. انہوں نے الگ الگ ٹولیاں بنا رکھی تھی، ایک ٹولی ادھر سے آئی، ایک ادھر سے آئی، ایک ادھر سے آئی، پھر وہ ہٹ گئی، دوسری آئی، پھر وہ ہٹ گئی، تیسری آئی. وہ یہ طے نہیں کر پا رہے تھے کہ ان کے پاس فوج کتنی ہے، ورنہ وہ ان کا ناشتہ کر جاتے. جنگ بدر میں کیا ہوا؟ مسلمان بہت تھوڑے سے تھے. قرآن کہہ رہا ہے کفار کی نگاہ میں تمہاری فوج بڑی فوج دکھ رہی تھی تاکہ ان پر روک پڑے، اور تم تو ان کو دیکھ ہی رہے تھے بڑا. اور حقیقت یہ تھی کہ مسلمانوں کے پاس اسلحے بھی نہیں تھے، جب ضرورت پڑی تو اللہ نے آسمان سے فرشتے اتار دیے. کیا وہ فرشتے آج نہیں اتر سکتے؟ ارے فرشتوں کی فوج کو تو آپ چھوڑیے، ایک فرشتہ کافی ہے امریکہ جیسے ملک کو تباہ کرنے کے لیے. کچھ نہیں کرنا، ان کے ایٹم بم کو ان کے یہاں ڈال دینا ہے، کام ہو گیا. اور کچھ کرنا اس کے علاوہ؟ ان کے راڈار سسٹم کو فیل کر دینا ہے، کچھ لگنے والا ہے اس میں؟ ان کی فوج کو غلط آرڈر جاری کروا دینا ہے، کمانڈر نے آرڈر کر دیا چلاؤ گولی، کر دو حملہ. ایک نظام کو فیل کرنے کے لیے ایک فرشتہ کافی ہے. قدرت کو کوئی چیلنج نہیں. اللہ تبارک و تعالی نے اپنی اس کائنات میں کسی کو امیر بنایا، کسی کو غریب بنایا، کسی کو صحت مند بنایا، کسی کو بیمار بنا دیا، کسی کو عقل مند بنایا، کسی کو بیوقوف بنا دیا. بنانے والے کو خوب معلوم ہے کہ یہ بیچارہ معذور مجبور اپاہج کیا کرے گا، کہاں سے کھائے گا، اور اللہ ان کو بھی کھلاتا ہے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ آسمان سے روزی اترتی ہے بیماروں کے طفیل، بڑھتی ہے صحت مندوں کے ہاتھوں سے. آسمان سے اللہ روزی اتارتا ہے بیمار بندوں کے طفیل، بڑھتی ہے کس کے ہاتھ سے؟ صحت مندوں کے ہاتھ سے. روزی اترتی ہے احمقوں، پاگر دیوالوں اور جاہلوں کے طفیل، بڑھتی کس کے ہاتھ سے ہے؟ پڑھے لکھے لوگوں کے ہاتھوں سے. وہ سمجھتے ہیں ہم کھلا رہے ہیں. اس کی کائنات میں کتنے امیر ہونا چاہیے، کتنے غریب ہونا چاہیے، وہ ہم سے بہتر جانتا ہے. جو نظام اسلام نے دیا اگر اس نظام کو دنیا اپنا لے تو جو آج کسان غربت سے تنگ آ کر خودکشی کر رہا ہے یہ نوبت نہیں آئے گی. آپ بتائیے اس سال تقریباً 800 لوگ خودکشی کر چکے ہیں, اس پر کوئی واویلا نہیں ہے, کوئی ہنگامہ نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر اس پر چرچا ہوگی اپنا بھید کھلے گا. وہ غریب کسان جس کو سرکار کی طرف سے اگر مدد ملی ہوتی, وقت پر پانی ملا ہوتا, اس کے غلے اور دانے کا صحیح بھاؤ دیا گیا ہوتا, اس کے گنے کا صحیح بھاؤ دیا گیا ہوتا, تو مقروض نہ ہوتا. اور یہ سسٹم جو ہے کہ لون دے دو, کاروباری لون دے دو, ہوم لون دے دو, یہ ایک غلط سسٹم ہے جس سے امیر اور امیر ہوتا ہے, غریب اور غریب ہوتا ہے. یہاں بھیونڈی میں ایک مرتبہ بینک والے جمع تھے, مجھ کو بلایا تھا, وہاں اسی پر گفتگو ہو رہی تھی معیشت پر. ایک اللہ کے بندے نے اچھی بات کہی تو میں آپ کو سنا دینا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا, حالانکہ وہ ان کی اپنی سوچ تھی, میں اس سوچ کی حمایت نہیں کر رہا ہوں, لیکن جو بات اس سے نکل رہی ہوں بتلانا ہے آپ. انہوں نے کہا, غریب آدمی بینک سے لون لیتا ہے, دکان کھولتا ہے, اب 2,00,000-5,00,000 روپیہ اس کو مل گیا, دکان میں اس نے مال بن لیا. عقل مندی کی بات یہ ہے کہ اس دکان کو برقرار رکھتے ہوئے وہ قرضہ بھر دے وے اور دکان چلتی رہے. اگر اس کام میں وہ کامیاب ہو گیا تو اس کی ترقی ہوئی, اور اگر وہ قرضہ واپس نہ بھر سکا اور چونکہ قرض دینے والے جو بھی ادارے ہیں بینک کے ہیں وہ کوئی نہ کوئی سیکورٹی کا کاغذ, کوئی نہ کوئی گارنٹی پیپر لے لیتے ہیں. اب جب اس نے 2-4-5 سال کے بعد قسطیں نہیں بھری اور نوٹس پہ نوٹس آتی رہی اور اس کے بعد اس کے مکان کا, اس کے دکان کے ضبط کرنے کا آرڈر نکل گیا اور حکومت کے کارندوں نے آ کر اس کا مکان ضبط کر لیا, اب کیا ہوا؟ وہ مکان بھی اس کے ہاتھ سے گیا. وہ اپنے کارندوں کو سمجھا رہے تھے, اپنے ورکروں کو سمجھا رہے تھے کہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم جا کر ان لوگوں کو جمع کر کے میٹنگ لیں جو لون لے کر کاروبار کرتے ہیں, کہ بھائی یہ تمہارا نہیں ہے, تم کو پلٹانا ہے. لیکن عام طور پر نہ یہ ہو پاتا ہے اور نہ یہ ممکن ہے. ہوتا کیا ہے, لون لینے والا, قرض لینے والا غریب اور پستا رہتا ہے اور پستا رہتا ہے اور پستا رہتا ہے, اور اس کی پراپرٹیاں بکنے کی نوبت آ جاتی ہے. آپ کے بہار کے علاقے میں, یوپی کے بہت سے علاقوں میں لوگ قرض لیتے ہیں سود پر, اور پھر وہ سود پر سود, سود پر سود, اور وہ سود اصل رقم کے ساتھ جوڑتا ہے, چکری بیاج شروع ہوتا ہے, اور اس کے بعد اس کی کھیتی بک جاتی ہے. کیا ہے یہ؟ یہ دنیا والوں کا بنایا ہوا سودی نظام ہے جس میں ہزار مرتبہ لعنت برسے. یہ انسانوں کو اٹھانے کے لیے نظام نہیں بنایا گیا ہے, یہ غریبوں کی مدد کے لیے نظام نہیں بنایا گیا ہے, یہ پونجی پتیوں نے اپنے ایسی آفسوں میں بیٹھ کر کے غریبوں کا خون اور پسینہ چوسنے کا نظام بنایا ہے. اسلام نے امیروں کو حکم دیا ہے کہ تم غریبوں کی مدد کرو. عجیب نظام بنایا. آپ دیکھیے, کوئی بیمار ہو گیا, صدقہ کرو اللہ شفا دے گا. صدقہ کس کو جائے گا؟ کسی غریب کو جائے گا. قسم ٹوٹ گئی, کفارہ دو, کس کو جائے گا؟ غریب کو جائے گا. زہار کر لیا, کفارہ دو, کس کو جائے گا؟ غریب کو جائے گا. یعنی غریبوں کی مدد کے لیے راستے کھولے. جس طریقے سے جب اسلامی اصول کے مطابق جنگ ہوتی تھی شروع دور میں, اور اس جنگ میں لوگ گرفتار ہو کر آتے تھے غلام اور باندی بن کر, جس کا لوگوں نے بات کا بتنگڑ بنایا. اسلام کے اوپر جن چیزوں پر اعتراض ہوتا ہے اس میں سے ایک مسئلہ یہ بھی ہے, غلام اور باندی کا. دنیا والے اس سے ہزار گنا زیادہ ظلم کرتے ہیں، وہاں کسی کی زبان نہیں کھلتی. اصول سن لیجئے، دو ملکوں میں جنگ ہوئی، کوئی ایک جیتا، جیتنے والے ملک نے ہارنے والے ملک کی فوج کے 100,000 لوگ گرفتار کر لیے. مرد ہوں گے تو مرد گرفتار ہوں گے، ساتھ میں عورتیں ہوں گی تو عورتیں گرفتار ہوں گی، جیسے حالات ہو. اب ان کو گرفتار کر کے لانے کے بعد کیا کرے گا؟ ایک ملک نے دوسرے ملک کی فوج کو گرفتار کر لیا، اب اس 100,000 فوج کو آپ کیا کریں گے؟ اب ہم پوچھتے ہیں دنیا والوں سے، ان کو 5-star ہوٹلوں میں ٹھہرانا ہے، کیا کرنا ہے؟ یہ آپ کے مہمان ہیں یا جنگی قیدی ہیں، مجرم ہیں؟ سیدھی بات، جنگی قیدی ہیں. ایک چکل یہ ان کی گردن مار دو، گولی مار دو، شوٹ کر دو، دنیا وہ بھی کرتی ہے. اسلام اس کا حکم نہیں دے رہا. نہیں، کوئی بہت زیادہ شرمی تھا، کوئی بہت زیادہ فتین تھا، بہت زیادہ نقصان دہ تھا، اس کو مارا جائے گا، لیکن عام قیدیوں کا قتل عام نہیں ہوگا. اب کیا کرنا؟ اب ان کو آبادی پر تقسیم کر دو، یہ اسلامی نقطہ نظر ہے. ان کو فوجیوں کے حوالے کر دو، 2-2, 5-5, 1-1 لے جاؤ. ان کو اپنی آبادی میں رکھو، یہ اذان سنے، نماز سنے، مسلمانوں کے بیچ میں آئے جائیں، لیکن یہ جنگی قیدی ہیں، یہ مجرم ہیں، انہوں نے ہمارے خلاف جنگ کی تھی، اس لیے ان کو وہ ہم تو نہیں ملنے والا جو آزاد شہریوں کا ہوتا ہے. یہ رہیں، اپنا محنت کریں، سب کے ساتھ کھائیں رہیں. یہ ہوئے قیدی. اب سنیے، اب ان قیدیوں کو رہا کرانے کا اسلام نے راستہ کیا نکالا؟ اب وہ حدیثیں سنیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال کا وقت ہے، اور آپ کی زبان پر امت کے لیے وصیت کے جو الفاظ جاری ہو رہے ہیں، آدمی دنیا سے جاتے وقت بولتا ہے میرے بیٹے کو بلا دو، میری بیٹی کو بلا دو، دوست کو بلا دو، فلانی پراپرٹی فلانے کے نام پہ کر دو، فلانے بینک میں اتنا پیسہ ہے اس کو لکھ لو، آدمی اسی میں لگا رہتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہوتے وقت فرما رہے ہیں، الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، الصلاۃ وما ملکت ایمانکم. نماز کا خیال رکھنا، اور غلاموں اور بادیوں کے ساتھ زیادتی مت کرنا، خیال رکھنا. فرمایا اگر کوئی شخص اپنی بادی کو آزاد کر دے تو اللہ کے ہاں اس کا اتنا ثواب، اور آزاد کر کے اس کو اپنے نکاح میں لے لے، اس کا ثواب دگنا ہے. بڑی مقدار میں صحابہ کرام نے باندیوں کو آزاد کر کے اپنے نکاح میں لیا ہے، غلاموں کو آزاد کر کے تعلیم دلائی ہے، دنیا کو وہ نظر نہیں آتا. غلاموں کو آزاد کر کے اپنے سماج میں برابر کا مقام دیا ہے، وہ نظر نہیں آتا. کسی سے کسی کا قتل ہو جائے دھوکے سے، ایک تو ہے جان بوجھ کر مار دینا، اس کا بدلہ قصاص ہے، ایک ہے دھوکے سے قتل ہو جانا، قتل خطا. تو قتل خطا میں اس کے خاندان والوں کو ہرجانہ دینا ہوگا دیت، اور غلام آزاد کرنا ہوگا. فدیت مسلمت الی اہلہ و تحریر رقبۃ مومنہ. غلطی سے کسی کا قتل ہو جائے تو قتل کے کفارے میں غلام آزاد کرو، قسم ٹوٹ گئی ہے اس کے کفارے میں غلام آزاد کرو، بیوی سے زہار کیا ہے وہ ایک طرح کی طلاق کی کوالٹی ہوتی ہے زہار. والذین یظاہرون من نسائهم ثم یعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل ان يتماسا، گردن وہاں آزاد کرو. ان راستوں کے کھولنے کا نتیجہ یہ ہوا کہ 150 گزرتے گزرتے وہ سارے غلام بازی آزاد ہو گئے. تو غلاموں کو عزت کا مقام دیا گیا، وہ کسی کو نظر نہیں آتا. اور آپ کیا کرتے ہیں وہ سنیے. امریکہ نے افغانستان پر حملہ کیا، سب کو معلوم ہے بے بنیاد حملہ تھا، لاکھوں لاکھ انسان مارے گئے، آبادیاں ویران ہو گئیں، دسیوں ہزار لوگوں کو جیل میں رکھا گیا، ان کے ساتھ جیل میں کیا سلوک ہوا ہے داستان سن لیجئے ان کی جو رہا ہو کر آئے ہیں. عراق کے اندر وہی ہوا، جو لوگ قیدی بنائے گئے ان کے ساتھ کیا سلوک اپنایا گیا وہ نظر نہیں آتا آپ کو. آپ قیدیوں کے ساتھ قید خانوں کے اندر وہ سلوک کرتے ہیں جو کہ کوئی جانور کے ساتھ نہیں کرے گا. یہ حق کس نے دیا آپ کو؟ آپ امن پسند ہیں؟ کوئی ایک واقعہ بتلا دو اسلام کا کہ جنگی قیدی کے ساتھ وہ سلوک کیا گیا ہو جو آپ کرتے. ارے اور تو اور، برطانیہ کی ایک صحافیہ عورت ان لوگوں کے ہاتھ لگ گئی جن سے امریکہ کی جنگ چل رہی تھی افغانستان میں. لوگ سمجھے کہ اب تو اس کی حالت بگاڑ دیں گے، اس کی عصمت دری ہوگی اور جاتیاں ہوں گی اور یہ ہوگی اور وہ ہوگی. چند دن کے لیے وہاں وہ قید بنا کر رکھی گئی. جب وہ رہا ہو کر باہر آئی تو پوری دنیا کا میڈیا آ کر کھڑا ہو گیا کہ اب یہ بتلائے گی میرے ساتھ یہ زیادتی کی گئی اور یہ زیادتی کی گئی اور یہ زیادتی کی گئی. اب جب اس نے اپنی زبان کھولی تو اس نے کہا تم جن کو وحشی اور درندہ کہتے ہو میں ہفتے بھر ان کے بیچ رہی ہوں، کسی نے میرا ہاتھ نہیں پکڑا، کسی نے مجھ کو ٹچ نہیں کیا ہے، مجھ سے بات کرنے کے لیے عورتیں آتی تھی، مجھے کوئی تکلیف نہیں دی گئی ہے، مجھ سے صرف انکوائری کی گئی کہ میں کس مقصد سے یہاں آئی تھی اور اس کے بعد مجھ کو رہا کر دیا. جب اس نے یہ بیان دیا وہ سارے کیمرے بند ہو گئے، اپنا اپنا منہ پیٹ کے سب چلے گئے. یہ فرق ہے. اسلام انسانیت کو تحفظ فراہم کرتا ہے، اسلام جنگی آداب سکھاتا ہے تمہاری طرح. اگر اسلام قتل و غارت گری کا مذہب ہوتا، خون خرابے کا مذہب ہوتا، انسانیت کو مسمار کرنے والا مذہب ہوتا تو سب سے بڑا قتل عام فتح مکہ کے موقع پر ہونا چاہیے تھا، جہاں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کو اذیتیں دے کر نکلنے پر مجبور کیا گیا تھا، جہاں کے لوگوں نے آپ کو ایک دو دن نہیں 13 سال مکے پریشان کیا تھا اور 8 سال مدینہ منورہ پہنچنے کے بعد پریشان کیا تھا. آپ کو کیا کرنا چاہیے تھا؟ آپ کو اعلان کرنا چاہیے تھا ان سارے دشمنوں کو پکڑ کے لاؤ اور بوٹی بوٹی اور ٹکے ٹکے کر دو. کیا گیا؟ بعض ایسے لوگ جو یہ سمجھ رہے تھے اگر ہم ہاتھ لگے تو ہمارا انجام بہت برا ہوگا، الگ الگ علاقوں میں بھاگ گئے تھے. ان کے خاندان کے لوگوں نے آ کر پوچھا کہ اگر فلانا شخص سے آ کر توبہ کرنا چاہے دروازہ کھلا ہوا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہاں کھلا ہوا ہے. اکرمہ ابن ابی جہل اسلام کے بدترین دشمنوں میں تھے، وہ نکل گئے تھے علاقہ چھوڑ کر. ان کی بیوی نے آ کر پوچھا کیا میرے شوہر کو پناہ مل سکتی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہاں مل سکتی. وہ گئی، وہ کشتی کر کے جا رہے تھے، انہوں نے کشتی کی آواز دی اکرمہ اللہ کے نبی تم کو پناہ دینے کو تیار ہیں. وہ ماننے کو تیار نہیں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ہاں میں امان لے کر آئی ہوں، چلو لوٹ. مکے والے تھر تھر کانپتے تھے، اس لیے کہ اب بچا کیا ہے؟ ہم ظلم کی آخری حد کو پار کر چکے ہیں اور آج عزت ان کے ہاتھ میں. 10,000 کا لشکر ہے، طاقت ہے، ہم تعداد میں بھی کم ہیں اور مقابلہ کرنے کے لائق بھی نہیں ہے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے تھے؟ مکے والوں بھاگو مت، گھبراؤ مت، میں تمہارے ہی بیچ کا ایک فرد ہوں، میں تمہارے ہی بیچ پلا بڑھا ہوں، مجھ کو تم سے ہمدردی ہے، محبت ہے، مجھ کو اپنا سمجھو، دنیا کا ظالم بادشاہ مت سمجھو، میں انتقام لینے نہیں آیا ہوں، اللہ کے پیغام کو اللہ کے بندوں تک پہنچانے کے لیے آیا ہوں. صحابہ کہہ رہے تھے الیوم یوم البلحمہ، آج دل کھول کر انتقام لینے کا دن ہے. اللہ کے نبی فرماتے لا الیوم یوم المرحمہ، نہیں آج ایک دوسرے کے ساتھ رحم کرنے کا دن. صحابہ بے قابو تھے، ان کو وہ ساری باتیں یاد تھی جو مسلمانوں کے ساتھ مکے میں کی گئی تھی، جنگ بدر میں کی گئی تھی، جنگ احد میں کی گئی تھی، جنگ خندق میں کی گئی تھی، صلح حدیبیہ کے موقع بدتمیزی کی گئی تھی اللہ کے نبی سے، صحابہ بے قابو تھے. اللہ کے ہمارے صبر صبر کرو، خدا کا شکر ادا کرو کہ آج تم کو اس نے اس لائق بنایا ہے کہ تم دشمن سے انتقام لے سکو. اس کے شکرانے کے طور پر سب کو اللہ کے واسطے معاف کرو. اس بات کو کیوں بھول جاتے ہو؟ تمہارا ہاتھ دینے والا ہے، اس کا ہاتھ لینے والا ہے. تم صدقہ کرنے والے ہو، وہ غریب ہاتھ پھیلا کر مانگنے والا ہے. اس فرق کو محسوس نہیں کر رہے ہو؟ جس خدا نے اس کو مانگنے والا ہاتھ دیا ہے، وہ تم کو مانگنے والا ہاتھ دے سکتا ہے. آج تم کو مالدار بنایا ہے، کل تم کو غریب بنا سکتا ہے. اس بات کو کیوں نہیں سوچتے؟ اسلام انسانوں کے درمیان توازن چاہتا ہے، کمزور طبقات کو اوپر اٹھانا چاہتا ہے. مکہ فتح ہو گیا، اب عرب کے سارے سرداروں کی تمنا تھی کہ خانہ کعبہ کے اوپر چڑھ کر میں اذان دوں گا. کوشش تو ہوتی ہے. خانہ کعبہ کو بتوں سے پاک کر دیا گیا، گندگی سے پاک کر دیا گیا، اور اب مکہ جو عرب کی راجدھانی تھی وہاں اسلامی پرچم لہرانے جا رہا ہے، اور خانہ کعبہ کے اوپر پہلی مرتبہ کھڑے ہو کر کوئی اللہ کا بندہ اذان دے گا. یہ فخر کس کو ملے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرا بلال کہاں ہے؟ میرا بلال کہاں ہے؟ آؤ بلال، چڑھو خانہ کعبہ کے اوپر اور دو اذان. دنیا والوں کو بتلانے کے لیے کہ وہ بلال کالا بصورت حبشی آزاد کردہ غلام، لیکن اسلام اسلام اس کو بھی عزت دے رہا ہے. بلال حبشی کہاں پر ہے یا رسول اللہ؟ میری یہ اوقات، میری یہ حیثیت؟ فرمایا نہیں، آؤ، یہ فخر میں تم کو دے رہا ہوں. بلال حبشی کھڑے ہوتے ہیں اور خانہ کعبہ کے اوپر کھڑے ہو کر وہ اذان دیتے ہیں. جو عرب کے بادشاہ کا حق ہے، جو شاہی خاندان کا حق ہے، وہ کس کو دیا جا رہا ہے؟ ایک آزاد کردہ بصورت غلام کو دیا جا رہا ہے. دنیا کو نظر نہیں آیا؟ حضرت زید ابن حارثہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خادم بن کر رہے. داستان بہت لمبی ہے، اختصار سے عرض کر رہا ہوں. زید ابن حارثہ اصلاً غلام نہیں تھے، کسی نے غلام بنا کر بیچ دیا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آزاد بھی کیا اور اپنے ساتھ رہنے کا موقع دیا. جب زید ابن حارثہ کے گھر والوں کو معلوم ہوا کہ ہمارا بچہ جو آزاد تھا کسی نے غلام بنا کر بیچ دیا ہے اور وہ مکے پہنچ گیا ہے، تو وہ لوگ پیسے ویسے لے کر آئے کہ چلے بھائی، جن کے پاس ہے ان سے اپنے بچے کو واپس لے لیں، کہ بھائی آپ جو پیسہ دیا ہوگا ہم سے لے لیجیے، ہمارا بیٹا ہم کو دے دیجیے. وہ تو آزاد گھر کا بچہ ہے، غلام نہیں ہے، لیکن چونکہ آپ نے غلطی سے خریدا ہے تو آپ پیسے لے لیجیے. خاندان والے آئے، پوچھتے پوچھتے معلوم ہوا کہ تمہارا بچہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے. آپ کے پاس وہ لوگ آئے، ملے، آپ نے ان کو بیٹھالا، عزت کی. انہوں نے کہا کہ یہ زید ابن حارثہ ہمارے بیٹے ہیں، آپ نے جو پیسہ استعمال کیا ہو ہم سے لے لیجئے، ہم کو ہمارا بیٹا دے دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے پیسے کی ضرورت نہیں ہے، اگر آپ کا بیٹا آپ کے ساتھ جاتا ہو تو آپ لے جائیے. کتنی آسان سی بات تھی، والدین خوش ہو گئے، اجازت مل گئی، اب تو بیٹا ہمارے ساتھ جائے گا. آ کر زید سے ملے، زید نے پہچان لیا اپنے ابا کو، خاندان والوں کو لپٹ گئے، خوش ہوئے. انہوں نے کہا بیٹا چلو گھر. نہیں میں گھر تو نہیں جاؤں گا. ارے ہم ان سے پوچھ کر آئے. ہاں ہاں آپ پوچھ کر آئے، میں گھر نہیں جاؤں گا، میں تو یہیں رہوں گا. اب کیا کریں؟ انہوں نے آ کر پھر کہا کہ بھائی زید جانے کو تیار نہیں، آپ کہہ دیجئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آیا، مکے کے لوگوں کو بلا لو، ایک طرف میں کھڑا ہو جاتا ہوں، ایک طرف آپ لوگ کھڑے ہو جائیے، زید کو بیچ میں کھڑا کر دو، زید جدھر چاہے چلے جائے، اگر وہ آپ کے ساتھ چلے جائے میں منع نہیں کرتا. مکے کے لوگ آ گئے. دنیا والوں کے لیے اس سے بڑا حیرت کا واقعہ ہوگا کہ بیٹا اپنے گھر والوں کے ساتھ جانے کو تیار نہ ہو، پردیش میں رہنے کو تیار ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم، زید بیٹا تمہارے گھر کے لوگ آئے ہوئے ہیں، تم کو اختیار ہے, تم چاہو ادھر آ جاؤ چاہو ادھر چلے جاؤ. زید اٹھے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کھڑے, میں تو ادھر رہوں گا. زید کے گھر والے بلک بلک کر رو رہے ہیں, زید ہم تمہیں لینے آئے ہیں. زید کہہ رہے ہیں رشتہ ہمارا آپ کا برقرار رہے گا, لیکن میں اس دولت کو چھوڑ کر کہیں نہیں جانے والا. یہ قربانی کس نے دی؟ زید ابن حارثہ نے. تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سر پر ہاتھ رکھا اور بیٹے کے قائم مقام ان کی پرورش کی. اب وہ شادی کے لائق ہو گئے. یہ پردیسی مسافر آزاد کردہ غلام, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پھوپھی ذات بہن سے ان کی شادی کا رشتہ بھیجا. گھر والوں نے ناپسند کیا. جب بچی کو معلوم ہوا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا پیغام بھیجا ہے, انہوں نے کہا میں غلام کے ساتھ رہنے کو تیار ہوں. نکاح ہو گیا, لیکن چونکہ مزاجوں میں بہت دوری تھی, بڑا فرق تھا, خاندان قبول کرنے کو تیار نہیں تھا. آہستہ آہستہ آہستہ آہستہ بالآخر زید ابن حارثہ نے کہا رسول اللہ مجھ کو وہ خاندان قبول نہیں کر پا رہا ہے اور مزاجوں میں بڑا فرق ہے, یہ رشتہ نبھے گا نہیں. انہوں نے طلاق دی. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر پھوپھی ذات بہن نے رشتہ قبول کیا تھا, اس پر طلاق ہو گئی, آپ کو بہت دکھ ہوا. اب اس مسئلے کا حل کیا نکلے؟ پھوپھی ذات بہن, پہلے اس کا نکاح آزاد کردہ غلام سے ہوا تھا اور اس پر طلاق بھی ہو گئی, اس درد کا مداوا کیا ہو؟ خداوند قدوس نے بیچ میں مداخلت کی اور آسمان میں وہ نکاح پڑھایا. بی بی زینب کا قرآن کہتا ہے فلما قضا زید منہا وطرا زوجناکہا, ہم نے اس خاتون کا نکاح آپ سے کر دیا تاکہ اس کا غم ہلکا ہو جائے جس نے آپ کے کہنے کی بنیاد پر آزاد کردہ غلام سے نکاح کرنا قبول کیا تھا. اب متعلقہ ہو گئی ہے, ہم اس کو ام المومنین بنا دیتے ہیں. اسی لیے وہ عورتوں پر فخر کیا کرتی تھی, دیگر آپ کی بیویوں پر, کہ تمہارا نکاح زمین پر انسانوں نے پڑھایا ہوگا, میرا نکاح خدا نے عرش اعظم پر پڑھایا ہے. دنیا والوں کو یہ اسلام کی مساوات نظر نہیں آتی, یہ اسلام کا توازن نظر نہیں آتا. ڈوب مرنے کا مقام ہے مسلمانوں کے لیے, نہ اسلام کو خوش سمجھا, نہ دنیا والوں کے سامنے اسلام کی حقانیت پیش کرنے کی طاقت ہمارے اندر موجود ہے. کوئی کیا بات کرے گا ہم سے؟ امریکہ کا اٹھا کر قانون پڑھ لیجئے, برطانیہ کا قانون پڑھ لیجئے, کالوں کے حقوق اور ہیں, گوروں کے حقوق اور ہیں. اسلام کو پڑھیے. اسلام کہتا ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ, اے انسانوں تم سب ایک ماں باپ کی اولاد ہو, کوئی چھوٹا کوئی بڑا نہیں. الناس بنو آدم وآدم خلق من تراب. اسلام کہتا ہے رنگ نسل اور علاقہ کوئی بنیاد نہیں ہے, خاندان کوئی بنیاد نہیں ہے. من بطا بھی عملہ لم یسرع بھی نسبہ, اگر عمل میں کوتاہی ہوگی تو نسب اس کو لیول نہیں کرے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے لوگوں نے اگر کلمہ نہیں پڑھا ہے تو جہنم میں گئے. اسلام خاندانی مذہب نہیں ہے. اور پردیس سے آنے والا حبشہ کا بدصورت غلام بلال حبشی ہو, یا سلمان فارسی ہو, یا صہیب رومی ہو, یا عمار ابن یاسر کا مزدور خاندان ہو, عمار ابن یاسر کی والدہ بیوی سمیہ جن کو ابو جہل نے شرمگاہ پر برچھا مار کر شہید کیا تھا, اسلام کے نام پر پہلا خون بہنے والا, پہلی شہیدہ, اسلام نے اس کو شہادت کا مقام دیا ہے. یہ کہہ کر انکار نہیں کر دیا کہ مزدور خاندان کی تھی, اس کو ہم شہید نہیں مانتے. نہیں, اسلام پوری دنیا کے سارے انسانوں کو ایک نگاہ سے دیکھتا ہے. اور یہ دنیا والے بدماش یہ قانون بناتے ہیں. میں پوچھتا ہوں پلٹ کر, وہ پانچ ممالک جنہوں نے اقوام متحدہ کے اندر اپنے لیے ویٹو پاور خاص کر رکھا ہے, تم الگ انسان ہو, دوسرے الگ انسان ہیں؟ اس کو برابری کہتے ہیں, اس کو مساوات کہتے ہیں. آپ کو وہاں ووٹنگ کرانی چاہیے, جتنے ممبران ہیں اس کے اندر ہر پانچ سال کے اندر ووٹنگ ہونا چاہیے کہ ویٹو پاور کس کے ہاتھ میں ہوگا. وہاں کوئی ووٹنگ نہیں ہے, وہاں کوئی انتخاب نہیں ہے, وہاں کوئی چناؤ نہیں ہے. سمندر کے راستے آپ طے کریں گے، فضائی راستے آپ طے کریں گے، اسلحہ کون بنائے گا، کہیں کون نہیں بنائے گا، آپ طے کریں گے۔ تم اسلحہ بناتے ہو اور بیچتے ہو۔ ہندوستان نے پوکھران دھماکہ کیا، پچھلی واجپئی حکومت میں 200 صنعت پر بین لگایا امریکہ نے ہندوستان کے اوپر، اور ان کی بے غیرتی کا عالم یہ ہے کہ تلوے چاٹتے فرصت نہیں ہے۔ تم کرو بھائی کار ان بھائی طاقتوں کا، تم بناؤ اپنا بلاک، ان کو ان کے اوقات بتلاؤ، لیکن تم کو تلوے چاٹنے سے فرصت ہی نہیں ہے۔ پلٹ کر پوچھنے کی آپ میں ہمت نہیں ہے کہ تم اسلحہ بنا کر بیچتے ہو، تم آئٹم بم سپلائی کرتے ہو تو تم امن پسند ہو، اور ہم نے اپنے ملک کی حفاظت کی خاطر تڑائی کیا ہے، کسی پر داغا نہیں ہے، تم تو داغ چکے ہو۔ امریکہ آئٹم بم داغ چکا ہے ناگاساکی ہیروشیما کے اوپر، جاپان کے اوپر 2 بم مارے تھے، 2 منٹ کے اندر 2 لاکھ انسان موت کی نیند سو گئے تھے، کوئی نہیں پوچھنے والا اس مردود سے۔ دنیا کو تم درد دو گے انسانیت کا، انسانیت کا درد اسلام میں دیا ہے۔ اسلام غریبوں کو اوپر لاتا ہے، امیروں کو اس کی تلقین کرتا ہے کہ تم کو ہم نے دینے والا ہاتھ بنایا ہے شکرانے کے طور پر۔ جس وقت فتح مکہ کے موقع پر صحابہ بے قابو تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بار بار فرما رہے تھے، کیا ہمارے لیے اتنا کافی نہیں ہے کہ آج اللہ نے ہم کو بدلہ لینے کے لائق بنایا ہے؟ اور فرمایا الصبر عند المقدرہ، الصبر عند المقدرہ۔ اصول سن لیجئے، کسی نے آپ کو مارا، آپ بدلہ لینے کے لائق نہیں ہیں، خاموش رہ گئے، اس پر بھی آپ کو اجر ملے گا، لیکن یہ صبر کی اعلیٰ کوالٹی نہیں ہے۔ آپ نے مجھے مارا، میں آپ سے بدلہ لینے کے لائق ہوں، ایک کی جگہ 2 مارنے کے لائق ہوں، اللہ کے واسطے معاف کرتا ہوں، یہ صبر کی اعلیٰ کوالٹی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں صبر اللہ کو وہ پسند ہے جو بدلہ لینے کی طاقت کے بعد معاف کیا جائے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ کھانا کھا رہے تھے، بکری آئی، روٹی لے کے بھاگی، اس کو دوڑایا نہیں پکڑ پائے، بولے جا خیرات کر دیا۔ خیرات اس کا نام نہیں ہے، اپنے ہاتھ سے اٹھا کر کسی کو دو، دے کر خوش ہو، کسی غریب کی مدد کر کے خوشی ہو، کسی بھوکے کو کھلا کر خوشی ہو، کسی ننگے کو پہنا کر خوشی ہو، کسی بیمار کا علاج کر کے خوشی ہو کہ اللہ نے ہم کو اس لائق بنایا کہ ہم اپنے بال بچوں کی کفالت کرتے ہوئے، اپنی تمام ضرورتیں پوری کرتے ہوئے، کسی ضرورت مند کو کھلانے کے لائق تو ہوئے۔ ورنہ تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے، کسی بھی عمر کے اندر 25-30 سال کے اندر آپ نگاہ ڈال لیجئے، وہ بڑے بڑے خاندان جن کے بارے میں کوئی سوچ سکتا نہیں تھا جن کا پیسہ کبھی ختم ہوگا، آج اس خاندان کے لوگ مزدوری کرنے پر مجبور ہو گئے، اور وہ غریب لوم چلانے والا، روڈ پر چل کر کام کرنے والا، بسی میں کھانے والا، آج اللہ نے اس کو آرام دہ مکان دے رکھا ہے، آرام دہ رہائش دے رکھی ہے، اچھا کاروبار دے رکھا ہے، سماج میں عزت کا مقام دے رکھا ہے۔ یہ اوپر نیچے ہوتا رہتا ہے، خدا کی پکڑ سے ڈرنا چاہیے۔ جس خدا نے ہم کو مالدار بنایا ہے، اسی خدا نے ان غریبوں کو غریب بنایا ہے، جس خدا نے ہم کو صحت مند بنایا ہے، اسی خدا نے ان کو بیمار بنایا ہے۔ اسی لیے اگر کوئی بدصورت ہو، کسی کو کالا کہنا، کسی کو ناٹا کہنا، کسی کو بدصورت کہنا، کسی کی آنکھ خراب ہے، کسی کا کان ٹیڑا ہے، کسی کو چڑھاؤ مت۔ ولا تلمزوا انفسکم ولا تنابزوا بالالقاب، یہ قدرت کا اختیار ہے، جس خدا نے تم کو صحت مند بنایا ہے، اسی خدا نے اس کو عیب دار بنایا۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے ہمارے سماج میں کوئی پاگل ہو جاتا ہے، لوگ اس کا مذاق اڑاتے ہیں، خدا کے واسطے کسی کے پاگل پر مذاق مت اڑائیے، یہ اس کا اختیاری کام نہیں ہے، وہ دماغ کے اندر نسوں کا جال ہے، اس کو آپ بھیجا کہتے ہیں۔ ایک نس اپنے اصل مقام سے ہٹ جاوے، یا ایک نس بلاک اور چوک کر جاوے، یا ایک نس پھٹ جاوے، ساری مشینری فیل ہو جائے گی۔ یہ خدا کا کرم اور احسان ہے کہ اس نے ہم کو اور آپ کو صحت دی ہے۔ اس کے کمزور بندوں پر ہنسنا نہیں چاہیے، کسی بیمار کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے، بلکہ اگر ہماری ذات سے ممکن ہو تو اس کی مدد کر دینی چاہیے۔ تاریخ کے اندر کتنے واقعات ہیں، کسی معذور مجبور کی خدمت کی گئی، اس نے ہاتھ اٹھا کر دعا کی، خدا بندے قدوس کو پیار آ گیا، گنہگار بندے کی بخشش کا فیصلہ کر دیا۔ اگر پیاسے کتے کو پانی پلانے پر فاحشہ عورت کی نجات ہو سکتی ہے تو بھوکے اور پیاسے انسان کی خدمت کرنے پر اللہ کو پیار نہیں آئے گا؟ آئے گا. تو میں نے اپنی بات یہاں سے شروع کی تھی, خداوند قدوس نے کائنات بنائی, اس کائنات کا نظام بنایا, انسانوں کو پیدا کیا, دیگر مخلوقات کو پیدا کی, کس چیز کو کس کام میں استعمال کرنا ہے اس کا طریقہ بتلایا. بندوں کی ذمہ داری ہے کہ جو چیز جس مقصد کے لیے بنائی گئی ہے اس مقصد میں اس کے استعمال کرنے کی کوشش کی جائے. اللہ تبارک و تعالی ہم کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک آدھ اعلانات ہیں. ہمارے عامر بھائی جن کے لیے گزشتہ بھی دعا کی درخواست کی گئی تھی, آج بھی دعا کی درخواست کر رہا ہوں, اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو مکمل شفا نصیب فرمائے. دوسرا اہم اعلان یہ ہے, حضرت مولانا محمد طاہر صاحب گیاوی مدظلہ العالی دلی کے اندر آج ان کے ہارٹ کا آپریشن, تکلیف بڑی بھی تھی, کافی دنوں سے زیر علاج تھے, آج ان کا دن میں آپریشن ہے, ہو سکتا ہے آپریشن ہو گیا ہو یا ہو رہا ہو, اللہ ان کو مکمل شفا عطا فرمائے. ابھی ان سے بہت کام لینا ہے اللہ کو, ان کی صحت واپس آئے گی تو انشاءاللہ بہت کام کریں گے, اللہ ان کو جلد از جلد مکمل شفا عطا فرمائے. جناب منظور احمد صاحب کا چند دن پہلے انتقال ہوا ہے, ان کے گھر والوں کی طرف درخواست آئی ہوگی, مغفرت کی دعا فرمائے. اللہ تبارک و تعالی منظور احمد صاحب کا اور دیگر ہمارے محلے کے جن لوگوں کا اس بیچ میں انتقال ہوا, ہمارے مسجد کے مصلی تھے, مسجد کے ہمدرد تھے, اللہ ان سب کی مغفرت کے فیصلے فرمائے, کروٹ کروٹ سکون نصیب فرمائے. نماز کے بعد میں انشاءاللہ اعلان کر دوں گا, اور ہمارے وہ بچے جو گیٹ پر باہر کھڑے رہتے تھے وہ تیار رہیں گے. آپ نے ماشاءاللہ دیکھا اب تک جو کام ہوا, دو دن پہلے شبرات کے موقع پر جلسہ ہوا تھا, آپ لوگ آئے, آپ نے دیکھا, آپ کو خوشی ہوئی, جہاں تک کام ہو چکا ہے تھوڑا کام اور بچا ہے, انشاءاللہ وہ بھی کام ہو جائے رمضان سے پہلے پہلے, مسجد کے اندر وہ تمام کام ہو جائے جس سے ہمارے مصلیوں کو ہمارے مہمانوں کو کوئی دقت ہوتی تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ کوشش کرنے والوں کو بہتر صلہ عطا فرمائے, تعاون کرنے والوں کے کاروبار برکت نصیب فرمائے, اور آنے والے مہمانوں کی ہم کو اور آپ کو دعا عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.